99. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Punktualnie 8. Zatem czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Już jutro rekonstrukcja rządu, dziś premier podziękuje części ministrów. Podwójna składka emerytalna dla bezdzietnych, obywatelską petycją zajmie się dziś sejmowa komisja. Studenci w ramach akcji Lato w mieście uczą dzieci, jak być bezpiecznym w sieci. Zbroja smoczego wojownika to jest taki antywirus. Premier Donald Tusk ma ogłosić nowy skład Rady Ministrów jutro o 10:00, a dzień później prawdopodobnie członkowie rządu zostaną zaprzysiężeni. Wczoraj późnym wieczorem zakończyło się ostatnie spotkanie liderów koalicji rządzącej w sprawie rekonstrukcji rządu. Dziś premier Donald Tusk będzie przyjmować ministrów i dziękować niektórym z nich za współpracę. Ze stanowiskiem prawdopodobnie pożegna się minister rolnictwa z PSL Czesław Siekierski. Natomiast dodatkową tekę wicepremiera może objąć szef dyplomacji Radosław Sikorski. Ponadto w rządzie mają powstać dwa superresorty odpowiedzialne za gospodarkę i energetykę. Rada Ministrów może zostać odchudzona nawet o 20%, jeśli chodzi o stanowiska ministrów i wiceministrów. Przemysław Lis, Polskie Radio. Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przynoszą wymierne efekty. Coraz mniej zawróceń do Polski. To najważniejsze konkluzje z wizyty szefa niemieckiego MSW w naszym kraju. Gościa z Niemiec zaprosił minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Zaprosił go na polsko-białoruskie pogranicze i pokazał, jak wygląda zwalczanie nielegalnej migracji z tego kierunku. Gość z Niemiec zapoznał się z zadaniami, jakie na granicy z Białorusią wykonują polskie służby. Rząd wydał na zaporę ponad 2,5 miliarda złotych. Tak mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak i podkreślał, że ochrona wschodnich granic Polski to również ochrona zewnętrznych granic Unii. Problemy migracji są wspólne i musimy je rozwiązywać razem. Aleksander Dobrindt chwalił Polskę za czasowe kontrole. Rozumiemy to, że Polska prowadzi kontrole, zwłaszcza te właśnie na granicy z Litwą, gdzie jest nowy przerzutowy szlak, tak zwany szlak bałtycki. Nie zabrakło również pytań o migrantów odsyłanych z Niemiec do Polski. Szef MSWiA podał dane z trzech terminów. W 2023 roku 12 tysięcy osób, w ubiegłym roku 5 tysięcy zawróconych, a do połowy tego roku 800 osób. To są nielegalni migranci z tak zwanym śladem białoruskim. Czasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą wprowadzono 7 lipca. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Komisja do spraw petycji zajmie się sprawą podwyższania składek emerytalnych bezdzietnym oraz osobom mającym tylko jedno dziecko. Petycja obywatelska w tej sprawie wpłynęła do Sejmu w styczniu. Jej autor postuluje, by osoby, które ukończyły 30 lat i nie mają dzieci, płaciły podwójną składkę emerytalną. Rodzice jedynaków mieliby płacić z kolei o 50% więcej. W uzasadnieniu napisano m.in., że osoby bezdzietne, nie przyczyniając się do przyszłego wzrostu liczby podatników, w sposób naturalny obciążają system, nie kompensując tego swoją partycypacją w jego przyszłym utrzymaniu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk, który będzie referował komisji petycję, zaproponuje pozostawienie jej bez dalszego biegu. Jak wyjaśnia, pomysł za bardzo ingeruje w prawa człowieka i obywatela. Dodatkowo chciałbym przypomnieć, że osoby, które nie mają dzieci, nie biorą dodatkowych pieniędzy na te dzieci, czy 800 plus i innych dodatkowych benefitów. Tak więc to nie jest tak, że osoby bezdzietne pobierają więcej niż wkładają do budżetu, bo muszą się same utrzymać. Zatem to jest decyzja każdej osoby, czy chce mieć, czy jest na tyle zdatna i na tyle jest dojrzała, że będzie miała dzieci. Sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji również postuluje, by nie nadawać biegu sprawie poruszonej w petycji. Studenci Politechniki Warszawskiej uczą w szkołach podstawowych, jak nie dać się oszukać oraz jak reagować na podejrzane sytuacje w internecie. W trakcie akcji Lato w mieście prowadzą cyberseminaria. W projekt zaangażował się m.in. Mateusz Jarosz z Wydziału Administracji Politechniki Warszawskiej. Wydaje mi się, że dzieciaki ogarniają sporo, jeśli chodzi o internet, natomiast my jesteśmy tutaj w ramach takiego przypomnienia dla nich, co robić, jak robić, żeby być jednak ciągle w tej sieci bezpiecznymi. Ogólnie całe zajęcia były fajne i można było dużo z nich wynieść, a tak to, czego można było się nauczyć. Po pierwsze, tego, że Kung Fu Panda jest związana z bezpieczeństwem w internecie. Podobne rzeczy są, na przykład zbroja smoczego wojownika to jest taki antywirus. Mi się bardzo podobało tworzenie haseł, no i ogólnie całe zajęcia były super. Na pewno wykorzystam wiedzę, którą dziś zdobyłam i fajnie to wszystko było wytłumaczone na właśnie podstawie tej Kung Fu Pandy. Zajęcia były całkiem fajne z tym Kung Fu. Te wymyślanie hasła całkiem było fajne. Bezpieczny internet, bezpieczny ja. Program potrwa do września przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Serwis zaczynamy od tenisa i wizyty w Waszyngtonie, gdzie ruszają przygotowania do US Open. Magdalena Fręch i Magda Linet awansowały do drugiej rundy turnieju WTA 500 w stolicy Stanów Zjednoczonych. Fręch pokonał Ukrainkę Julię Starodubcewą 6-2 i 6-4, natomiast Linet wyeliminowała Amerykankę Danielle Collins 7-5 i 6-4. Jutro w Łodzi rozpocznie się finałowy turniej Ligi Narodów Kobiet. Polki na pierwszy ogień zagrają o półfinał z Chinkami. Trener Stefano Lavarini ogłosił skład, z którym spróbuje zawojować rozgrywki. Na rozegraniu Grabka i Wenerska. Na środku na liście są Centka Tytieniec, Korneluk, Gryka i oraz Jurczyk. W ataku Stysiak i Smażek. Na przyjęciu Piasecka, Czerniańska, Łukasik, Damaskę, a libero Szczygłowska i Łysiak. Po dniu przerwy wraca Tour de France w 112 edycji Wielkiej Pętli. Dziś to, co tygryski lubią najbardziej. Spektakularny podjazd pod Mont Ventoux, giganta Prowansji. Nazwę Mont Ventoux tłumaczy się jako wietrzną górę, lecz raczej to łysa góra. Podjazd mierzy 21 km, wspinaczka ma ponad 1,5 km przewyższenia, czyli do pokonania w pionie. Maksymalne nachylenie to prawie 11, a średnie 8%. Podjazd ten jest stałym elementem Tour de France od 1951 roku. Wygrywali tam najwięksi. W historii dochodziło nawet do śmierci kolarzy z wyczerpania. Sam Eddy Merckx na mecie zemdlał z wysiłku po wygraniu oczywiście tego etapu. Mamy tu też silny polski akcent. Na Mont Ventoux wygrał Sylwester Schmidt, co prawda w innym wyścigu niż Tour de France, kryterium Du Dauphiné Libéré w 2009 roku, ale zwycięstwo to przeszło do historii naszego kolarstwa. Liderem Tour de France po 15 etapach jest Słoweniec Tadej Pogacar, który z pewnością będzie chciał dziś wygrać na tym słynnym podjeździe. Mamy 6. medal na uniwersjadzie w Niemczech. Dagmara Haremza wywalczyła brąz w taekwondo. Złą taktyką było przetrzymanie jednego punkta przewagi. Mogłam trochę więcej nadrobić, ale już niestety nie da się zmienić. A co w piłce nożnej? Ostatni mecz pierwszej kolejki pierwszej ligi skończył się remisem. Puszcza Niepołomice, Ruch Chorzów 1-1. Dziś też pierwszy z półfinałów kobiecego Euro. O 21:00 zagrają Anglia i Włochy. Więcej o tym w sporcie za godzinę. Dziś tylko na południu oraz jedynie rano na północnym wschodzie pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć, przelotnie padać w niektórych regionach. Już to się dzieje na północy i na północnym wschodzie, po południu także na zachodzie kraju możliwe burze z gradem, a na termometrach od 20 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, około 25 w centrum, do 27 na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki. 8 minut po godzinie 8. Unia Europejska jest zalewana tanimi i niebezpiecznymi dla zdrowia produktami z chińskich sklepów internetowych. Pan Darek, ale nie ty, pan Darek, nasz słuchacz, napisał: w moich czasach szkolnych, a mam ponad 50 lat, wyroby z Chin były lepszej jakości niż te robione w Polsce. Zawsze podaję przykład paletek do tenisa i piłeczek ping-pongowych. Paletki z Chin miały podwójne gumy, odbicie było miękkie, a piłeczki przy odbijaniu się o stół wydawały stłumiony dźwięk. W przeciwieństwie do polskich, które były twarde, a dźwięk był głuchy. Nie, te czeskie były takie ciężkie, że jakby się dostało w głowę, to koniec. To the life disappears and you sit on your backside for 25 years and you hedge your bets and twist and bust and try and fail and work on an album and build a jail and lock yourself away from the one thing that could save you, the one thing that scares you to death, the only thing that can bring you back to life. So learn to say it whilst keeping a straight face. Yeah, say it. Say it, you punks. It's time to come to your senses. It's time to wake up and face the consequences. What do you need? I'm asking you a question. Every one of you, without exception. What do you need? Speak up. I mean, do you even know how to spell it? Well, I'll spell it here. Yeah. Mówiliśmy o tym, że w tym roku jest najwięcej kleszczy na Mazurach oraz w Wielkopolsce, szukając sposobu na kleszcza przed godziną ósmą. Zadzwoniła pani, która ma taki sposób na kleszcza, że dotyka kleszcza patyczkiem do uszu i to wygląda tak, jakby kleszcz był łaskotany. Przyszło mi do głowy, że może rzeczywiście kleszcz ma łaskotki i trzeba go więc połaskotać pod paszkami. No i jak kleszcz tak się zacznie śmiać, to sam odpadnie. No, bardzo dziękujemy. Teraz już na poważnie. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Witam panią. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Wiadomo już, kto będzie pani następcą. Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent elekt Karol Nawrocki ogłosił, że to on będzie nowym szefem Kancelarii. Adam Andruszkiewicz, były szef Młodzieży Wszechpolskiej, narodowiec, będzie jego zastępcą. To dobre kandydatury? Trzymam kciuki i życzę powodzenia. Kancelaria jest świetnym miejscem do pracy. To jest naprawdę wyzwanie życia. Ogrom ciekawych tematów, ogrom wyzwań przed panami ministrami, państwem ministrami, bo wczoraj pan prezydent Elek też ogłosił panią minister, która będzie się sprawami Polonii zajmować. To jest też ważny element pracy kancelarii. Życzę naprawdę wszelkiego powodzenia. Ale Zbigniew Bogucki będzie się zajmował kancelarią i jednocześnie kwestiami prawnymi. Pani była na tych dwóch stanowiskach, bo była pani ministrem do spraw prawnych, a później szefową kancelarii. Czy to jest do pogodzenia? Czy to nie jest za dużo dla jednej osoby? Jest to duże wyzwanie, szczególnie jak się zaczyna pracę w takiej jednostce organizacyjnej jak Kancelaria Prezydenta, ale jestem głęboko przekonana, że to są decyzje przemyślane i wyzwanie do podjęcia. Nie wiem, jak dokładnie będzie się ten rozkład zadań. Bo wszyscy spekulowali, dokonywał. Że to pani będzie tym ministrem do spraw prawnych. A ja to pani redaktor od zawsze dementowałam. To bardzo oczywiście miła była dla mnie sugestia, ale to jest 16 lat mojej pracy w Kancelarii Prezydenta i już czas odejść. A to dobrze, że to członek PiS-u będzie szefem Kancelarii Prezydenta. Pani była bezpartyjną urzędniczką. Wcześniej też byli bezpartyjni, no włączając Ryszarda Kalisza. To dobrze? Jacek Michałowski pani u prezydenta to Komorowskiego. To jest decyzja zawsze pana prezydenta, czy prezydenta Rzeczypospolitej, kogo chce w tym najbliższym otoczeniu mieć. Jak patrzę tak z perspektywy historycznej, to było bardzo wielu polityków, którzy albo wcześniej, albo później wracali do polityki również parlamentarnej, czy rządowej. Myślę, że to nie ma jakiegoś niezwykłego wpływu. Najważniejsze jest to, myślę, z perspektywy prezydenta Rzeczypospolitej, żeby to były osoby, które będą potrafiły i będą chciały po prostu pracować na głowę państwa. Adam Andruszkiewicz, kontrowersyjna osoba. Prokuratura kiedyś sprawdzała podpisy, które zbierał Andruszkiewicz. Było podejrzenie, podpisy pod listami poparcia, było podejrzenie, kiedy kandydował do Sejmu, że te podpisy są fałszywe. Ja chyba nie miałam nigdy okazji poznać pana ministra, w przeciwieństwie do pana ministra Boguckiego. Tak jak mówię, nie mam tutaj podstaw do oceny. Zobaczymy. Pani redaktor, kancelaria pana prezydenta elekta ruszy pewnie od 7 sierpnia i tak jak mówię, życzę wszelkiego powodzenia. Jeśli będzie jakakolwiek potrzeba konsultacji, oczywiście jestem do dyspozycji, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj bardzo trudno spekulować, pani redaktor. Media przypominają sprawę prokuratorską. Sprawdza prokuratura 6000 gadżetów sygnowanych nazwiskiem Boguckiego w czasach, gdy był wojewodą w latach 2021-2022 za 141 tysięcy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. To jest dobry kandydat, skoro prokuratura go prześwietla? Pani redaktor, chyba już jakby iść tą drogą, to nie wiem, czy ktokolwiek, pani redaktor, dzisiaj przy nastawieniu prokuratury i głównych zadaniach prokuratury. Ja mam wrażenie, że prokuratura obecnie pod rządami pana ministra Bodnara ma 3 wymiary. Albo kobiety skute w zespolone kajdanki, albo urzędniczki, albo matki na pogrzebach własnych dzieci, albo ściganie posłów dzisiejszej opozycji, powiedzmy sobie szczerze, bez jakichkolwiek procesowych sukcesów, albo ściganie polskich funkcjonariuszy chroniących granice i jeszcze na to wszystko sos polityczny i próby podważania wbrew demokratycznemu wyborowi Polaków. Procesowe sukcesy to chyba są, bo nawet akt oskarżenia został skierowany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Ale urzędniczych i księdza katolickiego jako zorganizowana grupa przestępcza w Ministerstwie Sprawiedliwiości. Ale jeśli ksiądz katolicki wyłudzał pieniądze, to powinien być oskarżony, czy nie? Wielka afera pod wielkimi sztandarami właśnie zorganizowanej grupy przestępczej. Skuwanie ludzi w blaskach fleszy ustawionych kamer i dziennikarzy. I na koniec zobaczymy, jak w ogóle ta sprawa się potoczy, jakie będą wyroki sądu. Zawsze Kancelaria Prezydenta stała na stanowisku, że jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości, one oczywiście powinny zostać wyjaśnione. Jeżeli ktokolwiek jest winny, powinien za to ponieść odpowiedzialność, ale doskonale wiemy, na ile był to spektakl polityczny. Jakby co to prezydent z PiSu albo prezydent obywatelski popierany przez PiS może ułaskawić takich delikwentów, tak jak Roberta Bąkiewicza. Dlaczego prezydent przez 2 lata czekał z ułaskawieniem? Bo przypomnę, że ten wniosek o ułaskawienie Roberta Bąkiewicza, obecnego lidera tych samozwańczych ruchów obrony granic, został złożony przez rządy tygodniowy ministra sprawiedliwości profesora Warchoła i prezydent nic nie zrobił. I dopiero kiedy Adam Bodnar odwiesił karę 30 godzin miesięcznie prac społecznych panu Bąkiewiczowi, które przypomnę dostał za zepchnięcie ze schodów aktywistki babci Kasi, starszej kobiety, to wtedy prezydent go ułaskawił. Panie redaktor, nie wiem od czego zacząć. Czy od bardzo ciekawego takiego przejścia, pani redaktor, od jakiegoś potencjalnego ułaskawienia osób, które dzisiaj nie są skazane. Pan Bąkiewicz nie został skazany za zepchnięcie pani ze schodów, bo opis czynu pomiędzy pierwszą instancją. W pierwszej instancji został skazany za zepchnięcie. Ale prawomocny wyrok w drugiej instancji doskonale wiemy, że był za coś kompletnie innego. Za co? Za rzekome kierowanie grupą. Więc nie było żadnego fizycznego kontaktu. Ale jak to pamiętajmy, rzekome? On kierował tymi bojówkami, które pilnowały kościołów. No właśnie, pani redaktor, pamiętajmy o kontekście tamtych wydarzeń. Pamiętajmy o aktach wandalizmu. Pamiętajmy o emocjach ogromnych, które wtedy były przez dzisiejszą większość parlamentarną rozkręcane do granic możliwości z absolutnie zakłamanym przekazem co do skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Pan Bąkiewicz wtedy, tak jak sam o tym mówi, bronił wartości, które dla niego były istotne i są zresztą istotne dla bardzo dużej części polskiego społeczeństwa. Ale to usprawiedliwia przemoc? Nic, pani redaktor, nie usprawiedliwia przemocy, ale pamiętajmy też, jakie były, dlatego mówię o okolicznościach, że przemoc również była z drugiej strony. Ale to znaczy, że dzisiaj, werbalna, kiedy oni są na granicy i na przykład nie chcą się poddać kontroli ludzie, co do których oni nie mają prawa ich kontrolować, to oni też mogą kogoś po prostu w głowę uderzyć albo zepchnąć. A były takie przypadki? Mamy do czynienia z taką sytuacją? Babcia Kasia została zepchnięta ze schodów. Na granicy, pani redaktor? Ale została zepchnięta, ja nie mówię o granicy. Pani redaktor, no nie, no, ale pani stawia usprawiedliwia przemoc. Ale pani stawia znak równości między tym, co dzieje. Wiem, że dzisiaj ruch obrony granic jest szalenie władzy obecnej nie na rękę. Bo przez wiele miesięcy słyszeliśmy zapewnienia płynące z ust premiera, ministra spraw wewnętrznych, wiceministra spraw wewnętrznych o tym, że absolutnie nie ma do czynienia z żadnym przerzucaniem nielegalnych migrantów, że granica jest szczelna, że wszystko jest w porządku. Stanęli ludzie na granicy, chcący chronić swoje rodziny, chcący chronić kobiety, dzieci. Ale przed kim? A pani nie widzi, pani redaktor, co się dzieje na zachodzie Europy? Nie widzi pani tych przestępstw, które są popełniane? Nie widzi pani sytuacji z Torunia, kiedy mordowana jest Polska? Jaka jest skala tych przestępstw? A wtedy, pani redaktor, chyba każdemu jednemu należy przeciwwskazać. Bo jakoś nie słyszałam, żeby pani alarmowała. Przepraszam, nie chcę pani redaktor. Jakoś nie słyszałam, żeby pani alarmowała. Nie jest bulwersująca dla pani? Chcę pani przytoczyć statystyki policyjne. W 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do władzy, było popełnione 6 gwałtów przez cudzoziemców. 2016 15, 17 21, 18 29, 19 20, 20 26, 37 w następnym roku. W 2022 56 gwałtów. 2023, kiedy Prawo i Sprawiedliwość oddawało władzę, 58 gwałtów. Czy wtedy obrońcy granic nie powinni działać? Bo nie przypominam sobie, żeby wtedy, kiedy PiS rządziło, Robert Bąkiewicz alarmował na granicy polsko-niemieckiej, że coś złego się dzieje. Bo pani powiedziała, że czy pani nie widziała, co się dzieje w zachodniej Europie. Ale u nas na granicy nie ma takiego problemu. Pani redaktor, ja uwielbiam figurę retoryczną, kiedy mówimy o czasach rządu, który trwa już prawie 2 lata i zawsze jest ten sam argument, a za czasów PiSu to coś. Dzisiaj mamy rząd Platformy Obywatelskiej razem z koalicjantami i oni ponoszą odpowiedzialność. Ja pamiętam bardzo dokładnie, pani redaktor, co się działo w polskim parlamencie, kiedy załatwiana była sprawa stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej, kiedy zaczynał się atak hybrydowy. Pamiętam te ataki na wtedy rząd i pana prezydenta, którzy chcieli jako pierwsi o granicy mówić. Dzisiaj oczywiście zapora jest sukcesem Platformy Obywatelskiej, strzeżenie granic jest sukcesem. Wtedy głosowali przeciw, wtedy byli przeciwko wszystkiemu. Ale dzisiaj wzmocnili tę zaporę. Dzisiaj i bardzo dobrze, jeżeli to jest prawda, jeżeli takie działania podejmują. To bardzo i są dobrze. Kontrole na granicy polsko-niemieckiej. To dobrze, że zostały przywrócone, czy pani źle? Pani redaktor, ochrona polskiej granicy jest sprawą fundamentalną i powinna być w ogóle wyjęta spoza sporu politycznego. To, że obywatele nie wierzą obecnej władzy i stanęli w działalności obywatelskiej i mówią sprawdzam, i mają prawo sprawdzać samochody i kontrolować? Oni nie mają, ja nie mówię o kontrolowaniu granicy, mówię o kontrolowaniu władzy. A do tego myślę, że pani redaktor, obywatele mają święte prawo do tego, żeby pytać przedstawicieli najważniejszych władz państwa, co robią w sprawach bezpieczeństwa. Bo bezpieczeństwo to nie są konferencje prasowe, bezpieczeństwo to nie są zdjęcia. A podoba się pani, jak oni szczują na zdjęcia. Osoby o innym kolorze skóry, już mamy przypadki pobić, na przykład pani w Wałbrzychu? Redaktor, to nie jest kwestia, ja nie mówię w ogóle o tym aspekcie. Ja mówię o tym, że nagle pojawia się po kilku tygodniach statystyki Straży Granicznej, których zaczynają się pojawiać liczby rzędu 600, 800. Ale ja panią o co innego pytam. Ale ja panią pytam. Pytanie, pani o redaktor. To, czy dobre jest szczucie. Mieliśmy w weekend manifestację przeciwko migrantom i tam po prostu były rasistowskie treści przekazywane. Pani redaktor, chcą Polacy żyć w spokojnym, bezpiecznym kraju. Chcą móc z wieczorem wyjść bezpiecznie na ulicę. Chcą się nie martwić o to, czy ich dzieci, czy ich córki są bezpieczne. A kto wpuścił niekontrolowaną migrację z raportu NIK-u wynika, wynika, że 360 tysięcy wiz wydano obywatelom spoza Unii Europejskiej, muzułmanom, ludziom z Afryki, z Azji. Przecież nie, pani redaktor, te osoby pani redaktor, wpuściła jest, poprzednia ekipa. Ale pani redaktor, ale to jest podstawowa różnica. Nielegalna migracja, a przyjazd na podstawie wiz po kupionych sprawdzeniu. Pani redaktor, a ma pani na to dowody, pani redaktor? Komisja śledcza działała, prokuratura. Nie, no teraz mnie pani redaktor przekonała w 100%. Ale, komisja śledcza, naprawdę. Ale ja nie mam naprawdę, dowodów, komisja, ale prokuratura. Komisja CBA śledcza, CBA. Jedna, druga, trzecia, czyli kabaret za ciężkie pieniądze CBA na podatników. Ale to jak pani nie wierzy Komisji Śledczej CBA za czasów Prawa i Sprawiedliwości? Chyba pani w to wierzy. Pani redaktor, postawiło zarzuty wiceministrowi Wawrzykowi, wiceministrowi spraw zagranicznych. Od razu który został, zorganizował. Który został zdymisjonowany, pani redaktor. Nie od razu. I usunięty, bo potrzebny był jego głos. I usunięty z życia politycznego, nie startował w następnych wyborach według mojej najlepszej wiedzy. Natomiast dopiero we wrześniu przed wyborami. Żadnych skazań w tej sprawie. Nie toczy się według mnie postępowanie, według mojej najlepszej wiedzy, postępowanie sądowe w tej sprawie. Proszę wybaczyć, trwa to co śledztwo. Się dzieje. No to śledztwo to jest na razie etap przygotowania. Znowu zarzuty pani, są postawione? Znowu pani, nie wiem pani redaktor, czy są, powiem szczerze, nie śledzę wszystkich działalności prokuratury, która jest prowadzona. No są postawione Wawrzykowi, Kobosowi, jego współpracownikowi. Ale o winie i karze decyduje w Polsce sąd. Postępowanie prokuratorskie przy nielegalnie przejętej prokuraturze może trwać i całą kadencję, pani redaktor. Naprawdę, zobaczymy wtedy, kiedy będzie prawomocny. Pani redaktor, przyjeżdżali ludzie do pracy na wizach pracowniczych. Znowu, pani redaktor, wyjeżdżali kwoty, stąd, które są podawane za granicę i myśmy się dopiero dowiedzieli od Amerykanów, że pani redaktor, osoby, które kwoty, liczby na naszych wizach przez wylądowały w Stanach przez dzisiejszą władzę, a liczby podawane przez byłą administrację bardzo poważnie się różnią. I dzisiaj jest bardzo wygodne wrzucanie tego wszystkiego, mieszanie tych kontekstów. Komisja śledcza, jak zawsze, przesłuchująca w sposób właściwy dla siebie czysto polityczny. Panie redaktor, to dzisiaj nie jest ta sprawa. Dzisiaj jest kwestia z jednej strony ciągle trwającego ataku hybrydowego na granicę polsko-białoruską i to jest punkt absolutnie ciągle zapalny. Pan prezydent kilka dosłownie tygodni temu był na granicy, dziękował funkcjonariuszom, żołnierzom, ale co by się stało, proszę mi odpowiedzieć, gdyby służą, dziękował im za to, że to robił. 30 godzin miesięcznie prac społecznych. Ja się od 5 lat nadzoruję biuro Ułaskawieni Prawa Łaski. I pierwszy raz rozmawiałam ze współpracownikami, którzy w tym biurze pracują od wielu, wielu lat. Pierwszy raz mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której prokurator generalny uchyla zawieszenie postanowienia o zawieszeniu wykonania kary na czas postępowania ułaskawieniowego. Dosłownie kilka dni temu pan prezydent podejmował decyzje negatywne w sprawach ułaskawieniowych. Ale Zbigniew Ziobro przecież zawiesił wykonanie kary. Bardzo często dochodzi do sytuacji, że na czas postępowania ułaskawieniowego zawieszone jest wykonanie kary i to w sprawach takich jak handel narkotykami, jak wypadki ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu czy po narkotykach i jakoś tam pan minister Adam Bodnar w tamtych sprawach nie widziałam żadnego postanowienia, aby w tamtych sprawach, gdzie są skazania na wiele lat więzienia za bardzo poważne przestępstwa, gdzie nie zmieniał się tak dramatycznie opis czynu, jak w sprawie pana Roberta Bąkiewicza. I tam pan minister z taką konsekwencją nie działa. A dlaczego w tym przypadku zadziałał? Myślę, ale to jest moje przypuszczenie tylko i wyłącznie, że bardzo chciano, aby w blasku fleszy i przy kamerach ściągać pana Roberta Bąkiewicza z działalności prowadzonej przy granicy i fotografować go przy pracach. Po prostu odciąć go od tej działalności, którą dzisiaj prowadzi, bo ona jest po prostu obecnej władzy bardzo, bardzo nie na rękę. Kończymy rozmowę na antenie radiowej Trójki. Bardzo dziękuję za uwagę naszym słuchaczom, ale będziemy na YouTubie, jak zwykle na stronie internetowej Trójki i będziemy podsumowywać prezydenturę Andrzeja Dudy. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Nivona. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2169 zł. Teraz za jedne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Już po 8.30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Jutro o 10.00 mamy poznać efekty rekonstrukcji rządu. Wieczorem do późna trwało spotkanie liderów koalicji. Rząd ma być odchudzony i działać sprawniej. A dziś także spotkanie prezydenta elekta Karola Nawrockiego z klubem PiS-u. Spotkanie ma być wzajemnym podziękowaniem za współpracę i wsparcie w kampanii. Stany Zjednoczone mogą ponowić ataki na irańskie instalacje nuklearne, jeśli zajdzie taka potrzeba, ostrzega prezydent USA Donald Trump na swoim portalu społecznościowym. Trump odniósł się do wywiadu ministra spraw zagranicznych Iranu udzielonego Amerykanom. Telewizji. Szef irańskiej dyplomacji przyznał, że obiekty nuklearne w jego kraju, zbombardowane w czerwcu przez USA, zostały poważnie uszkodzone. Rekordowa liczba storczyków zakwitła w Tatrach. Chodzi głównie o spektakularne obuwniki pospolite. Zakwitło ich ponad 10 tysięcy. Obuwik pospolity, często uznawany za najpiękniejszy rodzimy gatunek storczyka, wyróżnia się dużymi żółtymi kwiatami o charakterystycznej pantofelkowatej warżce, otoczonej ciemnoczerwonymi działkami okwiatu. Wszystkie gatunki storczyków w Polsce są objęte ochroną i nie wolno ich zrywać ani przesadzać. Obuwik pospolity sobie szybciusieńko znalazłem, bardzo ładny, ale co on ma? Warż. Pantofelkowatą warżkę. Pantofelkowatą. Muszę powiedzieć, sprawdzić, jak to wygląda. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Drost, pełny serwis Trójki za 28 minut o 9. No a teraz w prognozie pogody. No będzie okazja do tego, żeby taki obuwik pospolity odżył, bo dziś będzie padało i to w wielu miejscach. Choć na południu oraz rano na północnym wschodzie jeszcze pogodnie, to poza tym pochmurno, deszczowo, a do tego na północy i północnym wschodzie możliwe burze z gradem. No to mogą się te pantofelkowate warżki uszkodzić. Od 20 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, 23 na zachodzie, około 25 stopni w centrum, a najwyższa temperatura może przygrzać warżkom pantofelkowatym na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu, tym obuwikom pospolitym, do 27 stopni tam dziś. O. 27 minut pozostało do godziny 9, już za chwilę mniejsza gra. Napisałem sobie mniejsza. Gdyby Państwo chcieli wziąć udział w dzisiejszej wyjątkowej mniejszej grze, to niniejszym informuję, iż 2 2 7 3 to numer telefonu, pod który należy się zgłosić. Szybciusieńko zapisujemy imię i skąd Państwo telefonują, a potem wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania i to Państwo zdecydują, jakim utworem zakończymy dzisiejszą audycję. We'll be right back. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Wyjątkowa mniejsza gra już za chwilę. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Za momencik wystartujemy. 2 2 7 3 w sprawie zgłoszeń właśnie, ale przed godziną 8, a zresztą dziś przez większą część porannej audycji mówiliśmy o zalewie produktów z Chin, także z wielkich, tych gigantycznych sklepów chińskich. No i Państwo w tej sprawie, w sprawie cen i jakości głównie. Ta jakość jest dobra i oczywiście dobra cena. Obawiam się, cała ta akcja jest skierowana tak naprawdę dlatego, że po prostu podatki Unia Europejska chce ściągać z tych produktów. Raczej nie chodzi tutaj o jakość, tego się obawiam, że cena tych produktów wzrośnie. One i tak będą sprzedawane przez portale amerykańskie bądź jakieś europejskie, dokładnie te same produkty, ponieważ ta jakość wzrasta. Bardzo dziękuję za spostrzeżenia. 2 2 7 3 Państwo potwierdzają, jeśli chodzi o samochody klasy premium, które teraz zalewają w sumie nie tylko Polskę, ale w ogóle rynek europejski. Zdaje się, że z tą jakością nie jest najgorzej. No ale poruszają Państwo także kwestię, po pierwsze, ekologiczną. Bardzo dziękujemy także za podkreślenie tego aspektu i etyczny aspekt produktów z Chin. Ja na przykład od czasu pandemii tak sobie jakoś za punkt honoru dałam, że przestanę kupować chińskie rzeczy, mimo że oczywiście i tak te produkowane przez producentów terytorium europejskich są produkowane w Chinach. Z uwagi na to, że bardzo ma to szkodliwy wpływ na nasz europejski handel, na nasz europejski dobrobyt i uważam, że trzeba kupować produkty z Europy, żeby Europa, że tak powiem, gospodarcze było silniejsze. A ja bym dodał nie tylko europejskie, ale przede wszystkim polskie produkty. Przede wszystkim polskie produkty żywnościowe, które też podbijają, jak wiemy. Jesteśmy wielkim producentem jednej z dziedzin, które również znalazły swoje uznanie daleko, daleko. Także w Chinach. To jest możliwe. Jest spuchnięte jak chuba. Żaden świat Idziemy na Plac Wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Teraz będzie się liczyło, żeby sobie przypomnieć. Prościusieńkie pytania, będzie dobrze. 18 minut pozostało do godziny 9. No to startujemy. Mniejsza gra. Pani Maria z okolic Krosna jako pierwsza dodzwoniła się do nas. Dzień dobry, witamy serdecznie. Halo? Halo, pani halo, Mario. Jestem. O. Musiałam ładowarkę podłączyć. O, to bardzo dobrze, żebyśmy nie stracili kontaktu. U pani za oknem też tak pada, jak za oknem na Myśliwieckiej, pochmurno, wiecznie, deszczowo. Brzydko, nie dość, że pada, to jeszcze wieje. No to poprawmy sobie humor, by wygrać dzisiejszą mniejszą grę. Już trzymam za panią kciuki, a jako drugi zawodnik dziś pan Radosław z okolic Zielonej Góry. Witam serdecznie. Halo, dzień dobry, witam. Zielona okolice zielone, czy spalone słońcem dzisiaj? Zielone okolice, zielone, deszczyk pada, akurat jestem w drodze do Świnoujścia, a później dalej do Szwecji, pochmurno. Oby nie padało po drodze. No to za pana też trzymam kciuki, zielony kolor nadziei, żeby były wyrównane szanse. Tak jest. No i mam nadzieję, że pan też do ładowarki takiej przenośnej na kółkach podłączony, możemy startować. Państwo gotowi? Oczywiście. No to uwaga, pani Mario, pierwsze pytanie skierowane jest do pani. Przez jaką stolicę europejską przepływa rzeka Tamiza? Londyn? Londyn! Nie ma takiego miasta. Jest Lądek, Lądek Zdrój. Prawidłowa odpowiedź. Serdecznie pamiętam tą komedię. Bardzo dobrze. Panie Radosławie, skoro jesteśmy przy rzekach, który generał rzymski przekroczył Rubikon, rozpoczynając wojnę domową? O kurczę, nie wiem. Sałatka ulubiona też może coś podpowie. Nie. Sałatka Cezar. Juliusz Cezar. Było blisko, tak bym powiedział, podpowiedziami. Panie Mario, drugie pytanie do pani. Jak nazywa się zjawisko, gdy dźwięk odbija się od przeszkody? Przeszkody. Takie zjawisko. To by było echo. A to echo grało. Bardzo dobrze. Pani Mario, 2 punkty. Panie Radosławie, to co? Literatura się kłania. Tak jest, literatura się kłania, panie Radosławie. Walczymy o honor? Walczymy, oczywiście. Kto napisał Wojnę i pokój? Nie ja. Wojna proszę i pokój. Bardzo proszę nie podpowiadać. Bardzo proszę. Tołstoj, Lew Tołstoj, panie Radosławie. No niestety, dzisiaj będziemy się smakiem. Pani Maria z okolic Krosna wygrywa. Proszę sobie pogratulować, panie Radosławie. Gratuluję bardzo. Sobie i pani Marii. Dziękuję za swój udział. Serdecznie gratulujemy i to pani Maria dziś będzie wybierać piosenkę, którą zakończymy audycję poranną. Państwu serdecznie dziękujemy za udział, a dla pani Marii fanfary. Za kwadrans dziewiąta. You. Karolina, albo może Caroline. John, Jaśko, Polaczek. 12 minut pozostało do godziny 9. Dziś w audycji porannej między innymi o tym, że młodsze pokolenie zupełnie, oczywiście, że nie pamięta, ale także, co może dziwić starszych, nieco starszych, nie kojarzy daty albo nie ma z czym połączyć 22 lipca. Od zwykła data, przecież niedawno jeszcze pamiętamy czerwona kartka w kalendarzu. Państwo pamiętają, 2 dwójki, 7 trójek. No niestety kojarzy mi się z moim rodzinnym miastem, z Chełmem i z ogłoszonym tam manifestem. PKWN, tak jest, ale dlaczego niestety? Piękne miasto chełmskie, kredowe i atrakcje turystyczne też niebagatelne. No oczywiście, pamiętając historię, także i te ważne wydarzenia, które działy się 22 lipca. Państwo przypominają urodziny Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 70. urodziny, ale tych obiektów, które to otwierano, udostępniano 22 lipca, było znacznie więcej. Piosenka na zakończenie od pani Marii z okolic Krosna. Już za chwilkę. Proszę, wstrzymujemy oddech. Cóż to będzie od zwyciężczyni dzisiejszej mniejszej gry? To za momencik. A co jeżeli kiedyś nie będzie nas pamiętał nikt? Gdy każą nam zejść ze sceny i nikt nie zostanie na bis. I gdyby zamknęli drzwi i wyłączyli światła, chociaż nie usłyszy nikt i nikt nie będzie klaskał, zatańczymy kolejny raz, jakby jutra miało nie być, jutra miało nie być. Jeśli słońce nie ma wstać, to złapie za rękę i poprowadź. Jeśli ma się skończyć świat, możemy przestać się chować. Niech każdy dźwięk niesie cię tam, gdzie chcesz. Przecież nie zostanie po nas najmniejszy ślad. Jeśli ma się skończyć świat. Ostatni autobus z daleka woła, żebym wreszcie wsiadł. Nie wracam do domu, co jeśli nie dostanę kolejnych szans? Nie mamy kluczy, zgubiliśmy telefony. Będziemy grać, choćby mieli nas wygonić. Zatańczymy kolejny raz, jakby jutra miało nie być, jutra miało nie być. Jeśli słońce nie ma wstać, to złapnie za rękę i poprowadź. Jeśli ma się skończyć świat, możemy przestać się już chować. Niech każdy dźwięk niesie cię tam, gdzie chcesz. Przecież nie zostanie po nas najmniejszy ślad. Jeśli ma się skończyć świat, zostać tu tak jakby jutra miało nie być. Tańczyć znów tak jakby jutra miało nie być. Grać jak z nut tak jakby jutra miało nie być. Jutra miało nie być, jutra miało nie być. Jeśli słońce nie ma stać, to złapnie za rękę i poprowadź. Jeśli ma się skończyć świat, możemy przestać się szkować. Niech każdy dźwięk niesie cię tam, gdzie chcesz. Przecież nie zostanie po nas najmniejszy ślad. Jeśli ma się skończyć świat. Piosenka na zakończenie od pani Marii z okolic Krosna, która wygrała dziś mniejszą grę. To za chwilkę dziś o kleszczach mówiliśmy i troszkę o tych deszczach, o burzach. A, jeszcze pan w tej sprawie. Dobrze, proszę. Z racji tego, że pada deszcz, to i był taki serial kultowy Cztery pancerni i pies, to zmieniłbym ten soundtrack na tak. Kleszcze niespokojne. Reszty nie wymyśliłem. Jeszcze. No to dobrze. To do usłyszenia w takim razie do jutra. Będziemy czekać na pana telefon i na dalszą część, nawet bym powiedział, refrenu, bo przecież nie zwrotka. No dobrze, bardzo dziękujemy państwu za wszystkie sygnały mailowe, telefoniczne i smsowe. Z panem śpiewającym słyszymy się jutro, z pozostałym państwem również o godzinie 6 rano. Będzie nam bardzo miło przywitać. No, do usłyszenia. Jako słowo się rzekło, pani Maria z okolic Krosna wybrała nagranie, które, uwaga, wstrzymujemy oddech, wybrzmiewa już teraz. Smoki, na do usłyszenia dziś. Po godzinie 9:00 Justyna Grabarz. Tak jest. Dobrego dnia. Ale my jeszcze w oczekiwaniu na serwis o 9:00. Smoki. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Przedsprzedaż Samsung Galaxy Z Flip 7 i Z Fold 7 wciąż trwa. Tylko do czwartku zamów najnowszy smartfon Galaxy i zyskaj dwa razy więcej pamięci, oszczędzając nawet 1300 zł oraz nawet do 2500 zł zwrotu za swój dotychczasowy smartfon w programie Odkup od Samsung. Ponadto możesz skorzystać z promocji ratalnej aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w tym regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.